When Did Your Heart Go Missing? De naam van deze band komt van de film Ferris Bueller's Day Off. En deze film heet schooldirecteur Ed Rooney. Misschien niet heel toevallig, want de leadzanger Robert Camney komt uit een echte filmfamilie. Godfather regisseur Francis Ford Coppola en zijn oom is Nicolas Cage. Yeah. Lekker lang uit in je blootje in de zon, dat doen we niet meer zo graag. En dat valt ook deze bezoeker van het Brabantse nudistencamping op. Zo vertelt hij dit tegen Omroep Brabant. Ik heb zelf het gevoel dat de mensen, maar misschien heb ik het mis hoor, maar dat de mensen wat preutser worden over het algemeen. Als je zag voor een 25 jaar terug en je kwam op het strand, dan liepen die vrouwen liepen allemaal topless. Dat was de normaalste zaak van de wereld. En dat zie je tegenwoordig helemaal niet meer. En toch zegt de Vereniging voor Naaktrecreatie, NFN, bloot gewoon de belangen te behartigen voor zo'n 2,5 miljoen mensen die dus wel graag naaktvakantie vieren. De NFN wil maar al te graag af van het negatieve stigma rondom bloot. Met de slogan voel je vrij en geef je bloot proberen ze afstand te nemen van het geseksualiseerde beeld rondom ons naakte lichaam. Ellen van Wietingen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent bestuurslid van de naturistenvereniging Goed Af. Hoe ervaar jij dit? Ervaar je ook dat negatieve stigma rondom naakt? Ja, het is wel wat veranderd in de loop der tijd. Vroeger had je inderdaad overal naaktstranden en was het eigenlijk allemaal veel makkelijker om naakt te recreëren dan nu. En nu zie je steeds meer naaktstranden verdwijnen en ja, lijkt het toch een beetje preutser te worden, om het zo maar even te zeggen. En waar merk je dat dan aan, dat die naaktstranden verdwijnen? Of merk je dat aan nog meer dingen, dat het preutser lijkt te worden? Nee, dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij merken. Maar ja, we hebben natuurlijk ons verenigingsterrein. En Ja, het is een van de vele verenigingen in Nederland. Want je kan natuurlijk openbaar naakt recreëren. Maar ja, er zijn ook terreinen, campings waar je inderdaad gewoon naartoe kan gaan en lid kan worden. En daar staan met je caravannetje en daar inderdaad gewoon genieten van de zon en de vrijheid. En waar is dat voor jou begonnen? Dat je dacht, ja, dit is misschien wel iets voor mij. Oh, dat is inderdaad al toen ik 18 was en voor het eerst meeging naar het naaktstrand. En dacht van, ja, dat is eigenlijk wel heel erg fijn om gewoon open en bloot van de natuur te genieten. En vandaaruit is het verder gegroeid. Toen ben ik later op vakantie gegaan in Frankrijk naar naturistenterreinen. En ja, de een noemt het nu de eerste, de ander noemt het naturist. Maar ja, en nu wordt het echt veel meer naaktrecreatie genoemd. Dus dat... Ja, maakt het jou iets uit hoe we het noemen of niet echt? Nee, alleen uit de oude tijd was het ook veel meer echt op de natuur gericht. En speelde nog veel meer waarde mee van niet alleen maar bloot zijn, maar ook veel meer respect voor de natuur. En kijken of je misschien op andere manieren een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Maar ja, wat je nu merkt is, het is een gewone camping. Voor mijn gevoel dan. Het enige verschil is dat als het lekker weer is, loopt iedereen bloot. En wat is daar nou zo fijn aan? Ik kan me voorstellen dat het handig is als je gezwommen hebt, dat je niet met zo'n nat badpak zit of zwembroek. Maar wat vind jij er nou? Dat kan niet het enige zijn, denk ik. Nee, ja, dat praktische, dat is heel makkelijk. Want zeker bijvoorbeeld met kleine kinderen, je bent op de camping, ja, je hoeft niet in kleedhokjes moeilijk te doen. Je staat inderdaad met z'n, niet met z'n allen, maar gewoon heel makkelijk onder de douche. Geen verschil tussen mannen- en vrouwendouches. En het is vooral het gemak. En daarnaast voelt het gewoon heel erg vrij. En voelt het gewoon lekker de buitenlucht om je hele lijf heen. Dat is vooral het fijne gevoel, het makkelijke. En bovendien, ja, als je met andere mensen bent die ook allemaal bloot zijn, ja, dan zie je ook geen verschil tussen mensen, zeg maar. Of iedereen is gewoon bloot. Dus je voelt je dan. En het lijkt heel ongemakkelijk in het begin, maar daarna is het gewoon zo makkelijk. En, ja, want jij zegt makkelijk, maar zitten er niet ook heel veel juist praktische bezwaren aan? Dat je kunt niet zomaar overal op gaan zitten. Het is toch ook handig om kleren aan te hebben soms? Soms wel, ja. Als je bijvoorbeeld in het bos takken moet snoeien of zo, ja, dan doe je gewoon een beschermende kleren aan. Maar voor de rest, je loopt wel altijd met je eigen handdoekje. Je neemt als je naar het terras gaat, neemt een handdoekje mee waar je lekker op zit. En voor de rest, je stapt inderdaad gewoon even heel makkelijk onder de douche. Je droog je af en je bent weer klaar. Of zwembad, lekker in de zon zitten. Ja. En heb je nog een mooie naaktvakantie in het verschiet? Vorig jaar, afgelopen zomer, zijn we naar Zuid-Frankrijk gegaan. Daar waren een aantal naakte resorts, zeg maar. Echt, echt vakantieparken, zoals ik hier nog niet had gezien. Vlak aan zee. Ja, dan zit je in je appartementje en dan loop je gewoon naar het strand. 1-2 minuten. En dan, je neemt inderdaad je handdoekje mee en wat te drinken. En je zit lekker in de zon. En jij vindt dat is extra ontspannen als je dat zonder kleren kunt doen? Zeker. Want je hoeft niet zorgen te maken of alles goed zit. Of dat je, je kan lekker helemaal bruin worden. Maar ja, het is vooral het gemak en de ontspannenheid en de makkelijkheid. Er komen ja. allerlei reacties binnen via de app van NPO Radio 1. Paula stelt wel een grappige vraag. Mag ik even een impertinente vraag stellen? Wat heb jij nu aan, Ellen? Nu ben ik niet aan het recreëren, dus nu heb ik gewoon kleren aan. En ja, je kijkt gewoon wat voor weer het is. Is het lekker weer of niet? En op het moment dat je het koud krijgt, trek je gewoon een t-shirtje aan. Ja, zo simpel is het. Maar het is niet zo dat je thuis ook liever zonder kleren beweegt? Als het toelaat, ja, tuurlijk. Ja, het is helemaal van het moment afhankelijk. Ik ben benieuwd of het lukt om dat imago een beetje positiever in te stellen met deze campagne. Ja, dat is natuurlijk inderdaad aan de NFN, waar alle verenigingen ook bij aangesloten zijn. En ja, wij werken gewoon mee om daar inderdaad wat dingen over te vertellen. Ellen, ik wens je een zonnige zomer. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ellen van Lietingen, bestuurslid van de Naturistenvereniging Goed Af. En dit is Madonna met Borderline. The 4th of July. Vandaag vieren de Amerikanen hun onafhankelijkheid. 245 jaar geleden bundelden zo'n 13 koloniën de krachten en maakten zich los van de Britten. Ze vatten dit samen in het recht op leven, vrijheid en nastreven van geluk. Dit alles werd vastgelegd op een groot, stevig vel papier. En dat grote vel, de basis van de onafhankelijkheid, dat komt uit ons eigen Nederland. Uit watermerken blijkt dat dit papier gemaakt is met de Zaanse papiermolens van honing, blauw en rogge. Pier van Leeuwen, goedemorgen. Dag Mirte. Pier, jij bent onderzoeker en museummedewerker bij het Honig-Breedhuis in Zaandam. En je bent enorm gefascineerd door de historie van de Zaanse papierproductie. Dit bekende Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die is dus gedrukt op Zaans papier. Nou, ik vind het nogal wat. Waarom was het juist dat papier wat ze kozen daar in Amerika? Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Dus je probeert daar antwoorden op te vinden. In ieder geval was het Zaanse papier was internationaal, had al een grote bekendheid. Want eigenlijk zo'n 100 jaar, een eeuw daarvoor is er een belangrijke uitvinding gedaan in de Zaanstreek. Dat stond al in het buitenland bekend als de Hollander. Kijk, het werd met windmolens gemaakt, dus daar kwam behoorlijke kracht aan te pas. Maar verder was het natuurlijk toch een handgemaakt product. Hè. De papierpulp werd van lompen gemaakt. En om die lompen op een snelle manier fijn te kunnen malen, door de windkracht werd er in de zogenaamde maalbak dat die lompen samen werden die aan stukken gescheurd. En in het buitenland werd dat eigenlijk al de Hollander genoemd. Dat gaf aan dat het een Nederlandse of een Hollandse, in dit geval een Zaanse uitvinding was. En ja, hoe ze nou bij dat Zaanse papier verder terecht zijn gekomen, dat blijft een beetje gissen. Maar er waren wel goede contacten. De Zaanse firma's hadden agenten in Amsterdam. Daar zat je bij de beurs, waren natuurlijk allerlei handelaren en kooplieden die ook gingen bevoorraden. Papier is natuurlijk een goed houdbaar product. Dus ook als je een schip naar Amerika liet varen om daar goederen op te halen, dan liet je dat niet leeg heen varen en dan kon je dat papier weer verhandelen daar. Goed als ballast ook, ja, gebruiken. Precies. Want er was niet ergens anders ter wereld of in Amerika zelf zo'n fabriek die ook die techniek toepaste. Nou, er moeten ongetwijfeld ook wel papiermolens in Amerika hebben bestaan, maar de Zaanstreek had echt een grote reputatie op dat gebied. En ik denk dat er ook mee te maken heeft gehad dat ze natuurlijk betrekkelijk, om het Engels te zeggen, overnight had de drukker, John Dunlap, had een grote hoeveelheid papier nodig. Je zegt net van de verklaring. Maar feitelijk ging het erom, er is inderdaad een handgeschreven originele versie gemaakt. Maar het ging erom om die tekst van die verklaring onder die 13 staten te verspreiden. En daar hadden ze dus, wilden ze een oplage van zo'n 200 stuks voor hebben. Dus er moest opeens 200 stuks papier zijn, dat ook een beetje stevig was. Ja, stevig, goede kwaliteit, waar dus de drukletters goed op hielden, dat dat goed te lezen zou zijn. En ik denk dat dat ook een reden is geweest om dat er 3 firma's eigenlijk aan ten grondslag liggen die dat papier hebben geleverd. Dus een samenwerkingsverband in het Zaanse. Mogelijk gewoon omdat er zoveel nodig was. Zoveel op dat formaat beschikbaar hadden. En dan even bij elkaar te raden gingen. Er was een groot samenwerkingsverband. Want Pier, het is natuurlijk nu al een hele poos geleden dat dit is gebeurd. Hoe zijn jullie daarachter gekomen dat het Nederlands papier was? Ja, eigenlijk zijn we daar betrekkelijk recent pas achter gekomen. Het is feitelijk in 1976 bij de Bicentennial. Toen is er, zijn eigenlijk de bewaard gebleven exemplaren van die 200, dat was misschien nog maar zo'n 10%, die in musea, archieven waren opgedoken. Die hebben ze letterlijk tegen het licht gehouden. En toen doken daar die watermerken op. En daar is een publicatie over uitgegeven. En zo is dat ook In het land van oorsprong is dat bekend geworden. Ja, is dat een beetje een soort eerste vorm van branding? Een beetje reclame, zo'n watermerk? Dat je kan laten zien dat papier van jou komt? Dat is zeker. Het watermerk kun je zien als een visitekaartje. Het is niet zomaar. Kijk, als je aan het lezen of aan het schrijven bent, dan valt het je misschien niet op. Maar ja, ik zei al net, op het moment dat je tegen het licht houdt, dan wordt het wel duidelijk. En als je ook zegt, hey, dit is een goede kwaliteit. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dan ga je waarschijnlijk naar de agent waar je het hebt ingekocht. Maar het is een blijvende afzender en een visitekaartje van de leveranciers en van de producent. En zo kon je dus herleiden dat het al die 200 vellen uit Nederland kwamen. Is er ook een speciaal plekje in het museum, sinds jullie er zo recent achter gekomen zijn, waar dit verhaal wordt verteld? Ja, zeker. Je noemde even dat ik actief ben in Zaandam. Dat is iets preciezer gezegd in Zaandijk. Daar heb je het Honigbreedhuis. Dat is een voormalige woning van zo'n papierfabrikant. En daar besteden we dus ruime aandacht aan die hele geschiedenis van die papierfabrikage. Daarnaast is er in Westzaan nog de enig bewaard gebleven papiermolen waar ze daadwerkelijk het procedé nog steeds uitvoeren. Dat is ook absoluut uniek. En zelf vind ik het erg leuk om natuurlijk ook online onderzoek te doen naar waar dat papier zo al niet beland is. Want het is natuurlijk ook maar de vraag of die makers en die leveranciers zich daar altijd bewust van waren. We hebben ook in archieven, waaronder de Library of Congress, zijn ook brieven bewaard gebleven, bijvoorbeeld van de eerste presidenten, Washington, maar ook een tweetal van de founding fathers die de tekst van de onafhankelijkheidsverklaring hebben opgesteld. Dus zo krijg je daar ook een ruimere context voor. Dus het zou zomaar kunnen dat je nog een paar belangrijke documenten ontdekt die op Nederlands papier gedrukt zijn. Zeker, die worden, ik wil niet zeggen as we speak dagelijks, maar met grote regelmaat duiken er dat soort voorbeelden van op. Ook een enkele keer ook wel weer eens op een veiling nog zo'n exemplaar van die onafhankelijkheidsverklaring. Ik denk niet dat ik zit te springen om die voor heel veel geld aan te gaan kopen. Maar er zijn genoeg andere interessante zaken. Zoals ook de eeuw daarop werd het eerste Nederlandse papiergeld ook op Zaans papier gemaakt. En de eerste Nederlandse postzegels. Maar internationaal architecten, bekende kunstenaars, bekende muzici, Beethoven, om maar eentje te noemen, werkten graag op dat Zaanse papier. Dus dat zegt iets over de kwaliteit. Ik ben benieuwd wat je nog allemaal tegen gaat komen. Als je weer zoiets bijzonders vindt, laat het ons even weten. Dan spreek ik je graag nog een keer. Trek ik graag aan de bel. Maar jij een prettige voortzetting van de uitzending. En een hele goede 4th of July, zullen we maar zeggen. Ja, een prachtige 4th of July. En wie kunnen we anders draaien dan Bruce Springsteen op deze 4th of July? Pier van Leeuwen, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit nummer gaat over een puberachtige loser, als we de schrijver van het nummer moeten geloven. Deze loser draagt zijn liefdesballade op aan Sandy en blijkt toch wel wat romantisch. Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight. Forcing a light and all those stony faces left stranded on this warm July. Down in town, the circuit's full of switchblade lovers. So fast, so shiny, so sharp. As the wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open, like Latin lovers on the shore. Chasing all them silly New York virgins by the score. Tonight. places. Are they tramp the streets or get busted for sleeping on the beach all night? And boys in their high heels are sandy, their skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they all promised to unsnap her jeans. You know that tilt-a-whirl down on the South Beach drag? I got on it last night and my shirt got caught, and it kept me spinning, bitch. Didn't think I'd ever get off. That waitress I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bopping down the beach with the radio. The kids say last night she was just like a star in one of them cheap little seaside bars. And I saw her parked with lover boy out on the Kokomo. She hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do. For me, this boardwalk life's through, babe. You oughta quit this scene too. In plaats van vast voedsel alleen nog maar sapjes drinken. Het schijnt wonderen te doen voor je lichaam. Iets anders dan 5 groenten, 5 fruit. Niets anders dan 5 groenten en fruitsapjes op een dag. En je zult je energieker en gezonder voelen. Nou ja, dat is tenminste wat de voorstanders zeggen. Maar is het echt goed voor je lichaam om een tijdje op vloeibaar voedsel te teren? Redacteur Sophia ging op onderzoek uit. Is een sapkuur echt goed voor je lichaam? Om erachter te komen wat een sapkuur doet met je lichaam, bel ik eerst met Lotte, die regelmatig een sapkuur doet. Hallo. Hey Lotte, met Sophia. Hoi. Lotte, vertel, wat houdt een sapkuur in? Nou, die sapkuur die doe je voor 10 dagen. En per dag heb je dan een 1,5 liter fles, gewoon zo'n oude frisdrankfles. En dan doe je dan het sap van 5 citroenen in. En 200 milliliter ahornsiroop. En dat meng je aan met water. En dat drink je dan die dag. Dat lijkt me niet zo'n heel aantrekkelijke combi. Van waar citroensap en naar hoornsiroop? Het ligt heel erg in ahornsiroop. Daar zitten alle voedingsstoffen in. Behalve eiwitten die je nodig hebt. Ik heb echt geen honger gehad. Totaal niet. En daarna? Ben je ontzettend afgevallen? Je krijgt er wel een natuurlijke maagverkleining van. Omdat je zo weinig binnenkrijgt. En dan past je maag zich een beetje op aan. Dus als je klaar bent, dan kan je niet ineens superveel gaan eten. Je merkt wel dat dat aangepast is. En vond je het verder lastig? Nou ja, dit geven ze op de website ook aan, dus ik wist het van tevoren wel. Dat zeg maar afvalstoffen die uit je lichaam gaan, geven gewoon veel vermoeidheid en hoofdpijn met zich mee. Dus oh, ik heb wel 2 dagen bijvoorbeeld flink hoofdpijn gehad. Oké, interessant. Lotte zegt dus dat door de sapkuur haar lichaam gereinigd wordt van afvalstoffen. Ik vraag diëtist Marjolein Hut hoe dat nou precies zit. Goedemorgen, diëtist de praktijk Alles, Marjolein. Hi Marjolein, goedemorgen. Ik heb gehoord dat een sapkuur een manier is om je lichaam te ontgiftigen. Hoe zou dat in zijn werk gaan? Nou ja, dat is dus ook eigenlijk mijn vraag. Want zover ik weet, ja, bestaat dat niet op die manier. Bij groentesapkuren, die zijn heel weinig energiegevend. Die zitten ook amper koolhydraten in. En wat je krijgt dan, is dat na een paar dagen, meestal 1-2 dagen... dan gaat je lichaam gewoon vet en eiwitten verbranden. Daar krijg je inderdaad dat je adem wat gaat stinken, je urine gaat stinken, je gaat meer zweten. En dat wordt dan gezien van, zie je wel, je lichaam gaat ontgiftigen. Maar dat is eigenlijk gewoon een normaal gebeuren van je lichaam. Niks geen ontgiftigen dus. Maar er is een maar. Vaak hoor je mensen van, ja, ik krijg er echt energie van en ik voel me veel beter. Ja. Maar dan ga je denken van, ja, als je dat... nou ja, zeg, een 5 dagen doet, ja, dan is er nog niet echt heel veel schade aan je lichaam. Maar je bent in die 5 dagen wel helemaal lekker met jezelf bezig. Je wordt gepamperd, je ontspant. Dus je gaat op een heleboel gebieden ga je eigenlijk juist relaxen. En dat geeft vaak het hele fijne gevoel en niet zozeer die voeding. Ja, dus daar komt die energie vandaan. Ja, want iedereen vindt het lekker om af en toe een keer lekker gepamperd te worden. Dat je echt kunt zeggen van, nou, ik laat de boel. Ik ga me nu echt op mezelf richten. Ja, dat is gewoon heerlijk. Een beetje op jezelf focussen is dus goed. Maar die sapkuur, ja of nee? Voor het eindoordeel bel ik Iris Groeneberg, expert voeding en gezondheid bij het voedingscentrum. Met Iris Groeneberg, voedingscentrum. Dag Iris, je spreekt met Sophia van Radio 1. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Iris, ik moet het weten. Is een sapkuur goed voor je lichaam? Sapkuren worden eigenlijk door mensen voor 2 redenen gedaan. Eén is dat mensen het doen om gewicht te verliezen. En op de tweede plaats om te detoxen, dus om te ontgiften. Die afvalstoffen eruit, waar Lotte het ook al over had. Maar om direct antwoord te geven op je vraag, voor beide is het eigenlijk niet zo effectief. En waarom dan niet? Als mensen het inzetten om af te vallen, dan is dat iets heel tijdelijks. Je kunt op korte termijn gewicht verliezen. Want als je niet al te veel sappen drinkt op een dag, dan krijg je minder calorieën binnen dan dat je zou krijgen als je gewoon zou eten en drinken. En dan val je dus een beetje af. Dat lijkt me goed nieuws voor wie een beetje wil afvallen. Maar zo makkelijk is het niet. Ja, je vervalt daarna natuurlijk gewoon weer in je oude eetgewoontes. En dan beklijft dat gewichtsverlies niet. Jammer. Je hebt niet een soort mini-maagverkleining. Nee, je hebt niet een soort mini-maagverkleining, nee. En het detoxen, ja, daar heeft je lijf natuurlijk zelf een heel mooi systeem voor. Met je lever en je nieren en je maag-darm systeem. En detoxen met sappen voegt daar helemaal niks aan toe. Zo, bij deze is de mythe dat een sapkuur goed is voor het lichaam ontkracht. Frisbusters! Dus wat betreft onze Frisbusters, geen sapkuur per se... Als je iets wil doen aan je bikinibody voor deze zomer. Hier in de studio Boukje en Sophia. Ze doen vannacht de regie van dit programma en houden ook het nieuws in de gaten. Goedemorgen, wat valt jullie op? Nou, het bolt in ons land. Hoe meer prikken er worden gezet, hoe dichter bij het post-coronatijdperk het voelt. Oh ja, zijn jullie al gevaccineerd? Nee, dat nog niet. Volgende week pas. Mm. En jij, Boukje? Ik mag dinsdag. Maar dan ga je nu sowieso ook vragen welke we dan krijgen, of niet? Welke vaccinatie? Ja, dat is wel een beetje hoe dit gesprek meestal verloopt. Ja, inderdaad. Het is de vraag welke krijg je, is eigenlijk een soort van de nieuwe wat ga jij stemmen geworden. Ja, daar heb je misschien wel gelijk. En ik luisterde deze week naar een aflevering van de Zelfs-podcast van Sander Schimmelpennink en Janja Breesma. En daar hoorde ik iets vergelijkbaars eigenlijk. Waarom heb je het zwaar, jongen? Dit is geen water, hè, vriend. Ik heb het zwaar. Ik heb heel slecht geslapen. Ik heb mijn eerste prik gehad vanochtend. Kijk eens even. Pfizer Fest 2021 geweest in de rij. Maar jij vertelde mij net dat het veel hipper had geweest kunnen zijn. als je je Anstraat gehad. Want alle hippe mensen gingen naar links. Er was geen rij. En jij ging naar rechts naar Pfizer. Het viel me überhaupt op dat er gewoon best wel veel leuke meisjes waren. Wat, maar die ook gevaccineerd werden? Of die, ja, die werden gevaccineerd. Ja. Maar dat gaf me ook een soort van prestatiedruk om niet flauw te vallen. Wat ik normaal doe bij een prik. Ja. Maar ik zag ook wel dat een beetje... Het is vaste prik natuurlijk. Het is vaste prik, inderdaad. Ja. Dat is mijn bekende flauwvalkuil. Je zag dat de koorkindertjes, zeg maar een beetje de rijke kindertjes... Die gingen allemaal linksaf naar de Janssenprik. Nou, die willen er maar één. Ja, want dan kun je op vakantie. Hmm. Maar goed, je kent mij. Ik ben naast een begenadigd podcastmaker en columnist... natuurlijk ook gewoon een goede burger. Ja. Dus ik doe ook gewoon mens, hè? Dat vergeten mensen ook wel eens. Je bent ook mens. Je bent ook gewoon van vlees en bloed. Ja, nee, dus ik dacht, ik ga gewoon die Pfizer nemen... want dat is mij zo bevolen door de overheid. Ja, Jaap en Sander, er worden allemaal dingen om je oren geslagen. De hippe mensen, die nemen Janssen. En een goede burger neemt Pfizer, blijkbaar. Zien jullie dat ook in je omgeving? Ja, wel een beetje, hè? Ja, echt wel. Maar ik vraag me dan zo af, wordt dit dan echt een stereotype? Hebben we het over 10 jaar nog steeds over die link tussen feestjes en het Janssen-vaccin? Ja, ik denk het wel. Misschien wordt het wel gewoon een spreekwoord. Die kan wel dansen met Janssen. Van de mensen die losbandig leven. Ja, precies. Die gaan ervoor. Ja. Best gek eigenlijk als we mensen zo... dat we meteen zo gebrand zijn op dat stereotype. Dat we dus meteen proberen een soort hokje te vinden. En dan bij zoiets als een vaccin waar je niet altijd voor kan kiezen. Wat je ook gewoon ingedeeld krijgt. Ja. Nou ja, ik heb er onderzoek naar gedaan. Dat is dus echt iets wat helemaal in ons zit. Want evolutionair gezien is het ook gewoon een heel erg handig mechanisme... om zo snel te stereotyperen. Want het zorgt ervoor dat je eigenlijk veel beter kan anticiperen... op bepaalde gebeurtenissen. Oh ja, want als je wordt aangevallen door een tijger... dan heb je heel veel aan een stereotype. maar dus eigenlijk wel. Want als jij elke keer dat je een tijger ziet... eerst eventjes moet stoppen en denken... goh, is deze tijger, zou dat een leuke tijger zijn? Of is dit een bedreigende tijger? Dan leg je veel sneller het loodje dan als je denkt... tijger, ik ben weg, dag. Dus als wij de mensen met Janssen-vaccin groeperen onder één soort van label... dan doen we dus dat is een soort overlevingsmechanisme. We proberen zo snel mogelijk de wereld te duiden in hokjes. Ja, dat mechanisme dat zorgt dus eigenlijk voor dat we heel goed zijn in... of misschien te goed in verbanden leggen. Maar dus ook als die verbanden eigenlijk helemaal niet zijn? Ja, want zeg wat je wil over de mensen met het Janssen-vaccin... maar ze zijn lang niet allemaal hip. Nee. Succes met de prik volgende week. Dank je wel. Dit is Jason Mraz met Have It All. Hij raakte geïnspireerd voor dit nummer door een bezoek aan een boeddhistische monnik, zegt hij zelf. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. your path is. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I toast you, here's to the hearts that you gon' break. Here's to the lives that you gon' change. Het verhaal van Jason Mraz. Om de week sleuren onze huisseksologen Anna Simons en Leila Lambrechts je vol overgave mee de wereld van seks in. Ze beantwoorden jouw brandende vragen en zetten de do's en don'ts op een rijtje. Deze aflevering van het Fris Seksjournaal gaat over seksuele hygiëne. Het Seksjournaal met Anne en Leila. Ja, leuk dat je weer luistert naar het Seksjournaal. En vandaag gaan we het hebben over sekshygiëne. Maar ja, wat is dat nou, sekshygiëne? Ja, we wassen dagelijks onze handen en springen heel snel onder de douche en het deootje hier en het parfumetje daar. Maar sekshygiëne, daar hoor je bijna nooit iemand over. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ja, maar eigenlijk is het ook, het gaat van je bed tot wat er in de slaapkamer is, tot je geslachtsdelen. Alles heeft ermee te maken, ja, eigenlijk. Ook telefoongebruik in bed hoort ook allemaal bij de sekshygiëne. Nou, we hadden daar ook een hele leuke vraag over van Peter. Mijn vriendin neemt altijd haar telefoon mee naar bed. En ik heb het idee dat dat ons seksleven beïnvloedt. Maar klopt het eigenlijk wel? Nou, goeie Peter, vraag. Ja, zeker kan dat. En er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan tegenwoordig met telefoons in bed, tv's in de kamer. Ja, want om even ook een voorbeeld te schetsen. Je bent lekker sexy bezig met elkaar en je partners telefoon gaat af. En diegene neemt die telefoon op. Ja, nou, dat kan best wel een impact hebben op je seksleven, ja, natuurlijk. Omdat je denkt, ja, had dit nu gemoeten? Ja. En erg sexy als je schoonmoeder bijvoorbeeld belt, lijkt het me ook niet. Maar dus ja, het kan inderdaad invloed hebben. En zoals Anne zei, er zijn allemaal onderzoeken over gedaan. Kunt u wat cijfers naar mij toe gooien? Ja, nou, wat je net zegt, dat dus mensen worden afgeleid door de telefoon tijdens de seks. Hou jezelf vast, maar dit komt bij 1 op de 5 mensen voor onder de 30 jaar. Dus bij 20%. Ik vind dat best wel veel. Ja, ik ook. Bij deze, als jij 1 van die 5 bent, kap ermee. Ja, leg de telefoon omgedraaid dat je niet ziet dat die oplicht en zet hem op stil en ja, kijken gewoon niet naar. Nee. Doe hem desnoods in een la of zo. Ja, inderdaad. En daarnaast is ook dat 9 op de 10 mensen aangeven dat ze zich ook doodergeren als hun partner dit doet. Dus Peter, je bent niet alleen. Nee, en ook wat ik ook wel vind, want we hebben het nu over de telefoon, maar eigenlijk geldt het wel voor meer elektronica. Want er is dus ook een heel groot onderzoek geweest bij koppels. Mm-hmm. En daarin bleek ook dat koppels die een tv in de kamer hebben, tot de helft minder seks hebben met elkaar dan koppels die geen tv in de kamer hebben. Oh. Dus ja, Peter en heel Nederland, ik roep jullie eigenlijk op, doe die telefoon weg, maar gooi je ook die tv uit de slaapkamer. Ja, ja, want dan wil ik er nog 1 cijfertje tegenaan gooien. Want er is ook een onderzoek gedaan naar waar we het meeste tv kijken. Nou ja, het meeste is in de woonkamer. Maar toch ook bijna 40%, namelijk 36,1% kijkt tv in de slaapkamer. Ja, en dat is, we maken wel tijd om natuurlijk die serie net, precies, die extra aflevering te gaan kijken, maar we maken geen tijd om meer eruit te zetten en een beetje sexy time samen te hebben. Ja, inderdaad. Dus tv en telefoon weg. En wat hoort nog meer bij seksuele hygiëne, wil ik nog ook wel even benoemen. Gewoon een schoon bed, dat je niet de kruimels hebt van een ontbijt of lekker een chippy wat je aan het kijken bent met Netflix in je bed hebt. Ja, zie je die tv. Maar ja, ja, dat weg is, maar ook dat je dat je eigenlijk ervoor zorgt dat het een fijne plek is om daar te zijn. Mm. En dat je daar ook een oase aan sensuele rust. En dat je ook gewoon zelf goed gewassen bent. En daarin jezelf ook prettig voelt. En als laatste dingetje ook nog, om het jezelf extra makkelijk te maken, heb alles in handbereik. Dus niet dat je nog glijmiddel, als je dat graag gebruikt, nog in de badkamer of in de keuken of waar je het ook hebt staan. Tussen de kruidensmix. Ja, gewoon random. Dat je dat niet helemaal moet gaan pakken. En dat je gewoon alles op je nachtkastje, in je nachtkastje, onder je bed hebt. En dat je niet helemaal het bed uit moet. En dat valt ook onder de seksuele hygiëne. Ja, en ik vind ook wel even nog, zorg er gewoon bij alles voor dat je voorbereid bent. Mm-hmm. Dus als het kan gebeuren dat je weet, ah, mijn bed is gewoon schoon, mijn nagels zijn geknipt. Het kleinmiddel staat hiernaast me op het nachtkastje. Condooms zijn niet over de datum. Mm-hmm. En mijn telefoon ligt in het nachtkastje. Dan ben je helemaal ready to go. Nou, en dan hadden we nog meer vragen. We hadden een leuke vraag van Bo. Klopt. Ik heb een vraag over seksuele hygiëne. Ik heb namelijk gehoord dat je met een voorhuid sneller SOA's kan overdragen. Is dat ook echt zo? Nee, dat is fake news. Fake news! Gelukkig hebben we die rubriek, dat maakt het makkelijk. Maar dat is inderdaad niet waar. En er wordt ook vaak gedacht dat ook als je een ongewassen geslacht hebt, dat je ook sneller SOA's over kunnen dragen. Mm-hmm. En inderdaad met die voorhuid, maar dat is niet waar. Ja, dan moeten we wel bijzetten, ongewassen in de zin van dat je niet helemaal dingen eraan hebt hangen en zo. Of dat je het wel regelmatig kosten eraan hebt. Kijk, dat niet. Maar gewoon als je 3 dagen bijvoorbeeld niet zou wassen, dan dat is niet de kans groter op een SOA die je overdraagt. Nee. En wat we dus ook nog wel graag even wilden zeggen, was dat we ook wel een geil gadget hadden. Ja, een leuk speelgoedje. Speelgoed met speelgoed. Ja, spelen met speelgoed. En vertel me eens iets aan over dit speelgoed. Nou, we hebben het al heel de tijd dat die telefoon weg moet en alles. Nou, en daar hebben ze iets heel leuks op. Want je kan jezelf beschermen tegen SOA's, maar ook tegen je telefoon. De telefooncondoom. Die bestaat. Dit heeft een belmaatschappij een keer ontwikkeld. Eigenlijk als grapje, maar misschien moeten we het toch maar echt gaan gebruiken. Ja, want het is dus een condoom en die heeft geen glijmiddel. Dus je telefoon wordt niet plakkerig en al die dingen. Maar is van siliconen en die kan je om je telefoon doen, zodat je niet meer word je niet meer afgeleid door al die meldingen die we hele dag bling, bling, bling, en je kan krijgen. Het ook niet gebruiken. Je vinger doet het dan niet meer. Dus prima oplossing. Goed speeltje. Ja. Het seksjournaal. Nou Lei, we hebben het vandaag gehad over de seksuele hygiëne. Heel even kort nog wat het is. Het is dus eigenlijk alle hygiëne rondom in je bed, op jezelf. Dus lichamelijke hygiëne op je bed. Zit het schoon? En je nachtkastje, alles bij de hand. Zijn je nagels geknipt? Dat allemaal. Nou, heb je daar nog vragen over? Of heb je andere leuke dingen die je wil vertellen aan ons? Of heb je tips nodig? Dan kan je ons altijd bereiken op ons Instagram-account. En dat is @seksologen2. Ja, of je kan je vraag, tips of wat dan ook doorsturen in de NPO Radio. Radio 1 app. En dan komt het vanzelf bij ons terecht. En misschien behandelen we het dan wel in het volgende seksjournaal. Ja. Fijne zondag. Doeg. Het seksjournaal. Met Anne en Leila. Zometeen hoor je hier Gert Jacobs. Hij volgde Tour de France op de voet en reed hem zelfs maar liefst 5 keer als renner. We komen vast in de Franse sferen met de oer-Hollandse Tess Merlot uit Den Haag. Dit is haar nieuwe plaat. La Haye. Chaque année, je pars en vacances pour aller en Italie ou en France. Des jours d'été changeants, du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois, je me demande quel temps fait-il maintenant dans ce petit coin d'Hollande. J'aime bien ma vie sans ta prise du nord, ton haleine de vent fort. Pourtant, toi, tu me hantes. Là, et tu me fais ton rêve. La ville pour survivre, car j'en ai marre de ton ciel sombre et noir, qui ne me laisse aucun espoir. Pourtant je reviendrai là et tu me fais ton rêve à d'autres horizons, au-delà de ta mer glacée. Voor veel wielerliefhebbers was het een week om je vingers bij af te likken. De hele week is er spectaculair gekoerst op de verschillende etappes van de Tour de France. Mocht je tot je grote spijt geen tijd gehad hebben om voor de buis te genieten, met alle liefde praten we je even bij. De 108e Tour de France begint op de bruggen rondom Brest in Bretagne. Oei, daar gaan ze. De Tour van 2021 is officieel begonnen. Eerste meters, eerste kopgroep. Met daarin twee Nederlanders. Ide Schelling in het midden van uw beeld en Danny van Poppel. Peloton geeft ze ruimte. Het laat van de poel wat tijd om van schoenen te wisselen. Hé, hey, wat mooi. Daar gaat Ide Schelling. Hij verrast zijn medevluchters. Hij geniet, hè? Ja, natuurlijk. En de rode balletjes voor hem. Wat een debuut. Een luchtig begin, maar het lachen vergaat iedereen vrij snel. Oh, vreselijke val. Op een heel dom moment eigenlijk, vlak na het ronden van die klim. Hoe kan dit nou toch? Dit is echt onvoorstelbaar. Alaphilippe ligt er ook bij. Kijk, dat bord, Tony Martin. Oh, dit is met dat bord. Ik ben belangrijker dan... Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, ik vind dit echt ongelooflijk. En dit is het gevolg, hè, van één kartonnen bordje. Dan staat er zo'n mevrouw daar... Misschien wel eens grappig doen. Maar zij zorgt ervoor dat het grootste wielerspektakel in één klap ontdaan is van een zootje renners. Daar komen Merlier en Philipsen. Merlier is klaar. Jasper Philipsen verder. Met Cavendish aan zijn wiel. Kees Bol ernaast. Philipsen, Cavendish. De bocht om. Naar de streep. Maar Cavendish, net als in 2015, wint hij de etappe in Fougères. Nummer 31 is binnen. En dan gaat het van de Poel maar. Hoe kan dit? Knallen gaan waarschijnlijk dit. Nu raast hij door. En weet hij dat er van alles op het spel staat. Maar het is nog ver, hè? Nog een paar honderd meter. Voor Van der Poel lonkt er van alles. Een ritzege, eeuwige roem. Zijn tweede aanval op de Muur de Bretagne. De eerste gaf hem een kleinere achterstand in het algemeen klassement. Hij werd teruggepakt, pakt de bonificatieseconde. En gaat nu voor de tweede keer. En gaat alleen. En gaat winnen op de Muur de Bretagne. En hij doet wat zijn vader deed en zijn opa nooit lukte. De gele trui is de Tour. Is van hem. Hij wijst naar de hemel. Denkt aan zijn opa. Alsjeblieft, poepoe. Die is voor jou. Het geel is voor mij. Mathieu van der Poel doet het fantastisch op Muur de Bretagne. Mathieu van der Poel in de gele trui en Ide Schelling in de bolletjestrui. Iets waar we van tevoren misschien alleen maar van hadden durven dromen. Liefhebber en oud-wielrenner Gert Jacobs heeft zelf de Tour de France 5 keer gereden. Gert Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen, Mirte. Hoe beleefde jij die overwinning van Mathieu van der Poel? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Mathieu van der Poel, volgens mij heb ik daar een allermooiste sportmoment gezien in de rijke historie van de sportgeschiedenis. Ja, wat maakte dat zo mooi, dat je het echt wil, dat het onthouden moet blijven? Nou, kijk, Van der Poel, de emotie die er achter zit. Zijn vader, die natuurlijk één dag in de gele trui rondreed. Net al gezegd, zijn opa Raymond Poulidor, die het nooit lukte. En Van der Poel, die het dan op de Muur de Bretagne wel doet. En vervolgens ook nog 6 dagen in de gele trui rijdt. Ja, Mathieu, dat is echt een fenomeen op 2 wielen. Als je naar Van der Poel kijkt, dan denk ik altijd, hij is zo sensationeel goed. Dat is voor wielerliefhebbers is dat de ultiem wielergenot. En hij wil zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Dus hij gaat met het mountainbiken. Hij zal de Tour niet uitrijden. Is al bekend wanneer hij afstapt eigenlijk? Nee, dat is niet bekend. Gisteren in het interview liet hij wel doorschemeren dat maandag... Vandaag heb je nog een bergetappe, maar maandag is rustdag. Ja, een heel mooi moment zou zijn om de remmen dicht te knijpen en via de achterdeur de Tour de France te verlaten om zich vervolgens voor te bereiden op zijn ultieme droom, de gouden medaille mountainbiken in Tokio. Vind je het een groot gemis dat hij de Tour niet gaat uitrijden? Nee, eigenlijk niet. Omdat Mathieu van der Poel al heel lang bezig is met die gouden medaille in Tokio en dat ook eigenlijk altijd heeft aangegeven. En hij heeft natuurlijk ons fantastische als Nederlanders fantastische momenten bezorgd in deze Tour de France. Ja, als jij hem de titel geeft fenomeen op twee wielen, dan dacht ik, misschien heb je toch een beetje pijn in je hart dat hij dan maandag via de achterdeur er tussenuit knijpt. Ja, we kijken naar Van der Poel kijken. Dat blijft altijd mooi, want die maakt altijd strijd. In alle etappes en overal waar hij aan de start staat. De andere kant is, ja, we wisten dit van tevoren. Mathieu van der Poel is ook nog een zeer jonge wielrenner. Dus daar gaan wij de komende jaren nog heel erg veel van genieten in de Tour de France, ja, die nog gaan komen. Gert, we gaan er even uit voor het nieuws van 5:00. En dan kom ik zo bij je terug over dat mountainbiken van die wielrenners. Want hoe zit dat toch? Tot zo. Ja, oké. NPO Radio 1. 5:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie op Cyprus heeft een man opgepakt in verband met de hevige bosbranden die momenteel woeden op het eiland. Op het moment dat de brand uitbrak, zou de man van 67 afval aan het verbranden zijn geweest. De brand woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, maar er zijn wel meldingen van schade aan tientallen huizen. Op het eiland heerste deze week een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in Florida is tijdelijk stilgelegd, omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische storm op komst is. De autoriteiten willen niet het risico lopen dat door de storm ook het overgebleven deel omvalt, terwijl reddingswerkers bezig zijn. Het dodental van de flatramp is opgelopen naar 24. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Bolsonaro. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt zijn betrokkenheid bij mogelijke corruptie bij de bestelling van 20 miljoen doses van een Indiaas coronavaccin. Er werd een snelle deal gesloten met een tussenpersoon van de producent van dat vaccin, terwijl er ook een aanbieding van Pfizer lag voor vaccins tegen een lagere prijs. Bolsonaro zelf ontkent betrokkenheid bij de mogelijke corruptie. In het vaccinatiecentrum in het Martini Plaza in Groningen zijn 20 mensen gevaccineerd met AstraZeneca in plaats van met Moderna, waarvoor ze een uitnodiging hadden gekregen. De vergissing kwam aan het licht toen bij het klaarmaken van de prikken bleek dat er 2 flesjes AstraZeneca waren bereid. De GGD heeft de betrokkenen op de hoogte gebracht. Het coronavaccin van AstraZeneca geeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking. Het weer dan nog. De dag begint op de meeste plekken droog, maar in het zuiden komen er al snel een paar buien opzetten, mogelijk met onweer. In de middag meer buien bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Drift. Een hele goede morgen. Fijn dat je er bent op deze vroege zondagochtend. Zometeen hoor je welke status jouw trouwe pluizige viervoeter had in het oude Egypte. En nemen we het volkslied onder de loep en praten we over verdacht gedrag bij de douane nu de zomervakantie eraan komt. Maar eerst de Tour, want vanmiddag om 1:00 start de 9e etappe van de Tour de France. Gert Jacobs, ik sprak jou even kort voor het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen, Mirte. Vanmiddag dus de 2e bergetappe op het programma. Gisteren nam Pogacar de gele trui over van Van der Poel. Wat wordt er nou echt duidelijk wie de kansmakers zijn voor het winnen van het klassement? Ja, Pogacar heeft gisteren echt een geweldige tik uitgedeeld. Want ja, hij heeft de concurrenten echt op minuten gereden. Dat hadden wij van tevoren ook niet gedacht, want de Tour de France is ja, een week aan de gang. En de grootste concurrenten van Pogacar, die staan al op 5 minuten. 5 minuten. Ja, dat is bijna onmogelijk om dat gat te dichten naar deze fantastische wielrenner. Dus jij weet eigenlijk al wie uiteindelijk in Parijs met geel aan de finish komt? Ja, dat is voor mij wel heel erg duidelijk. Vaak wordt er dan gezegd, ja, Gert, wordt de Tour de France hier dan mee niet saai? Nou ja, dat denk ik niet, want we hebben alle dagen een gevecht gezien op het scherpst van de snede. En we hebben natuurlijk ook nog het gevecht om de tweede en de derde plaats. in Parijs. Want een podiumplek in de Tour de France, dat betekent ook nogal wat. En we hebben Wilco Kelderman, die zevende staat op 5 minuten 13 in Nederland. Ja, en het zou zomaar kunnen zijn dat Wilco Kelderman echt gaat voor een podiumplaats in Parijs. En hoe mooi zou dat zijn? Dan hebben we Nederlanders op een podium. Nederlanders die in de gele trui hebben gereden. We hebben nog Woutje Poels, die de bolle trui weer over heeft genomen van Ide Schelling. Ja, dat is Hosanna voor de Nederlanders die daar rondrijden in de Tour de France. Ja, en hoe zit jij dan te kijken, Gert? Ja, ik zit iedere etappe met samengeknepen billen op de bank. Van de week hadden we een etappe. Die wordt gewonnen door Mohori. Je moet je voorstellen, hè? 250 kilometer. En die etappe die wordt afgelegd met een gemiddelde van 46,5 per uur. In die etappe zaten ook nog 3000 hoogtemeters. Ja, dan denk ik op de bank, joh, als ik daar met een opgevoerde scooter erbij moest blijven, dan ging me dat niet lukken. Want dan moet ik onderweg 3 keer tanken. Ja, het is echt op 2 van die dunne bandjes. Ja, en die mannen, ja, die maken iedere dag... Het wielrennen lijkt wel of met deze jonge mannen... Pogacar van de Poel, Alaphilippe, Pogacar... Dat het een nieuwe dimensie heeft gekregen, want... In het verleden, in etappes, zaten we wel eens te kijken. En dat was maar wachten. Ook in bergetappes. 5 kilometer voor de finish. We doen nog niks. 2 kilometer voor de finish. Ja, nu trekken we maar ten aanval. En nu ja, gaan die mannen, die vliegen erin vanaf de start. En Pogacar, die was gisteren 50 kilometer voor de streep. Was hij al vertrokken. Maar kopgroep weg van 5 minuten. Hij haalt iedereen in. En ja... Die mannen die zijn gebakken, gebraden en geroosterd. Ja, nieuwe dimensie aan de sport gewoon. Ja, zeker. En dan krijg je een beetje heimwee als je dit allemaal ziet? Weet je, om daar rond te rijden... ik weet hoe zwaar afzien het is. En we hebben de eerste week hebben we ook al die valpartijen gezien. Zeker. Ja, dan benijd ik die wielrenners natuurlijk niet. En laat mij maar mooi op de bank zitten en kijken. Daar geniet ik met volle teugen van. En de mountainbike, is dat nog iets voor jou? Ja, mountainbiken, dat doe ik zelf ook heel veel. Want ik hou van fietsen in de natuur. Smalle paadjes, mooie singletracks, op en af. En, maar dat doe ik zuiver recreatief. Dus ik ga me daar niet meer super moe mee maken. Ik heb nou echt de tijd om ook om me heen te kijken. En dat is een fantastische sport om te doen. Zit er veel verschil tussen die twee sporten eigenlijk? Dat wielrennen en mountainbiken? Ja, dat is niet vergelijkbaar. Bijzonder dat Van der Poel dan zo goed is in allebei, hè? Ja, dat is echt bijzonder. Hij kan natuurlijk ook geweldig met de veldritfiets rijden. Hij kan mountainbiken. Hij kan sprinten. Wat kan hij eigenlijk niet? Dat een man. Alles waar 2 wielen onder zitten. Als je daar Van der Poel op zet, dan komt het helemaal in orde. Het fenomeen op 2 wielen. Dank je wel, ja. Gert Jacobs. Graag gedaan, dank je. Gert Jacobs, oud-wielrenner en 5-voudig deelnemer van de Tour. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and your game for it. Value player, hotel room, meet you there. DJ Rockstar. Fuck the world. turn it down. And then I'ma probably just go back and double another one of them high ones. I don't want them shits to be like real airy, fucking dreamy and shit. Wake up drunk, go to sleep fucked up. We both amazed at what we just done. Mixing drinks, none will regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. All this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage, interviews, tons of sound, let's consume. We are always running for the thrill of it. That's what it is. Until I drop the next one. So do just that. Don't stop. Just keep going on. I'm your. I'm Stone. Shoulder lean upon. So come on. This is what? Mixtape number 6? 7? I don't know. But, Good Weed still in the building. The Trail is dit op deze zondagochtend. Het ging de afgelopen week helemaal mis bij de ondertitelaars van de NOS. Tijdens de volksliederen bij de EK-wedstrijd Engeland-Duitsland kregen slechthorenden bij dit stukje. Deutschland, Deutschland über alles in beeld te zien. En die tekst staat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer in het volkslied. Dit was natuurlijk een grote blunder, maar toen dacht ik, kennen wij de tekst van ons eigen volkslied eigenlijk wel zo goed? Het is natuurlijk makkelijk om af te geven op die Duitsers, maar hoe zit het bij ons? 3FM-DJ en historicus Joost Schult is bij ons aangeschoven. En Joost, jij maakt de podcast Geschiedlied over de geschiedenis achter bekende nummers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij iemand die het Wilhelmus meezingt als het Nederlands elftal speelt? Nou ja, in ieder geval van het eerste couplet ken ik de tekst wel, ja. Absoluut. Ja, ik, en zing je dan ook? Neur je meer, denk ik. Ja, je gaat dan niet als je voor de tv zit uit volle borst meezingen. Nee, dat zit niet echt in onze volksaard. Nee, maar een beetje neurie, een beetje half brabbelend zingen, dat doe ik wel, ja. En weet jij wat je zingt? Nou, op dat moment ben ik daar niet zo mee bezig, nee. Het eerste couplet. Ik weet waar het liedje ongeveer over gaat, wat de achtergrond is. Maar op dat moment, ja, het komt ook omdat het nu een hele andere betekenis heeft dan dat het had ooit. Dus het is ook, zoals we het nu gebruiken, staat ook bijna los van de betekenis die het ooit heeft gehad. We gaan het een beetje proberen te ontleden. Nou ja, om te kijken van wat zingen we nou eigenlijk. Er zijn verschillende delen van het Wilhelmus die voor veel mensen een beetje, ja, toch verwarring opleveren. Ja. We pakken ze er even bij. Dit is de versie van van de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië. Krijg je de neiging om mee te zingen? Weet je, dat neurie je toch, hè? Ja. Ja, dat is dan denk ik toch meteen mijn eerste vraag. Dat Duitse bloed. Ja. Waar gaat het dan over? Dat Duitse bloed, waarschijnlijk verwijst dat naar het Heilige Roomse Rijk. Dat bestond vanaf ongeveer de 8e eeuw tot in de 19e eeuw. En een groot deel daarvan horen Nederland en Duitsland daar beide bij. En waarschijnlijk dat Duitse bloed is waarschijnlijk een onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Maar Duitsland bestond nog helemaal niet, hè, ten tijde van het schrijven van dit lied. Nederland ook nog niet. Dus het is sowieso niet Duitsland als natie wat we nu kennen. Waarschijnlijk bedoelt hij daarmee het grondgebied van het Heilige Roomse Rijk. In mijn hoofd verbind ik dat wel meteen aan Duitsland. Ja, maar dat is, onze 21ste eeuwse blik op een liedje uit, let wel, de 16e eeuw. Zullen we nog zo'n stukje doen? Even voor wat opheldering zorgen. Mooi instrumentaal stukje. Is dit nou die eerste zin die ik net liet horen? Een prinsen van Oranje of de prinsen van Oranje? Een prinsen van Oranje. Ik zing altijd de. Och. Een prinsen van Oranje. Hoe durf je? Ben ik vrij onverveerd. Ja, onverveerd is onverschrokken, heldhaftig. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja. Waarom gaat het hier over Spanje en niet per se over Nederland? Ja, dat is een begrijpelijke vraag. Zoals ik al zei, dit liedje komt uit de 16e eeuw rond 1570. En toen had Nederland een Spaanse koning, Philips II. Het liedje is geschreven vanuit perspectief van Willem van Nassau. Hè? Dus Willem van Oranje. En die had dus de koning van Hispanje als ondergeschikte. En hij zegt hier, heb ik altijd geëerd. Dus alsof je altijd trouw aan de koning was geweest. Dat klopt ook. Maar in dit liedje zit ook wel een soort twijfel daarover. Het is ook wel een... hij schurkt ook wel tegen protest aan tegen de koning van Hispanje. Jij zegt ook dit liedje. Nou ja, het is natuurlijk echt een soort... Ja, het is ons volkslied. Is het nog van deze tijd? Is het aan verandering? Is het tijd voor verandering? Nou, weet ik niet. Nou, nee, ik vind eigenlijk wel... Kijk, ik weet niet of het als volkslied... Of het de betekenis heeft die wij er allemaal aan geven. Dat is vaak zo. Mensen weten niet precies wat de betekenis is. Het is gewoon, het staat symbool voor Nederland. En wat het precies is, nou ja, dat is dan van ondergeschikt belang. Maar ik vind het wel, het is echt een soort historisch document. Hè? Want het is geschreven vanuit het perspectief van Willem van Oranje. Die eigenlijk zijn onderdanen, dat is wat zwaar gezegd, maar zijn landgenoten, oproept om de strijd aan te gaan tegen de Spanjaarden. En in die zin is het een soort protestlied, een soort historisch document, wat heel veel zegt over de 16e eeuw, wat daardoor heel mooi is. Dus in die zin vind ik het heel een interessant liedje om helemaal uit te diepen en te analyseren. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, nou, laten we dat vooral niet vergeten en blijven gebruiken als volkslied. Dat is eigenlijk waarom zou je dat niet doen? Hou het gewoon zo. Want het Wilhelmus kennen we sinds 1932 als ons volkslied. We hebben het dus al eens vervangen. Dat zouden we natuurlijk nog een keer kunnen doen. En natuurlijk wel dat het bewaard blijft, maar dat er weer een soort actuele versie komt waar mensen ook echt daadwerkelijk weten wat ze zingen. Waarom zou je dat dan willen? Omdat... Als een soort, als ik dan naar die Italianen kijk of zo, met tranen in hun ogen, die dat vol overgave mee zitten te zingen. En bij ons de spelers, die hummen het zelfs een beetje. Ja, zou kunnen. Ik weet niet, ik heb daar niet zo'n hele sterke mening over eigenlijk. Misschien moet het gewoon blijven zoals het is. Nou ja, daar verandert al zoveel. Nee, ik snap wat je zegt. Het is een historisch document. Dat is natuurlijk de historicus die je in je houdt. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. En het is ook echt een van de oudste volksliederen ter wereld. Hè? Dus het is, ik weet niet, vind ik wel mooi dat we al zo lang datzelfde volkslied liet gebruiken. En goed om te weten wat het nou allemaal zo'n beetje betekent. Dankjewel, Joost. Joop. Vanaf 6 uur horen we jou op 3FM. Ik wens je een goede uitzending. Dankjewel. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip, maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. En ik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijds, overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar me, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Muziek van Diggy Dex. Het nummer Carousel is een liefdesliedje over twee mensen die elkaar vinden. Diggy Dex was afgelopen jaar te zien bij de beste zangers van Nederland. Midden in de nacht bespreken we de macht. Tja, dan hebben we het deze week maar over één naam natuurlijk, want die domineerde het nieuws en de politiek in Den Haag. Sigrid Kaag. Zo zou D66-documentaire over Kaag hebben geprobeerd te beïnvloeden. Donderdag zei PVV-Kamerlid Gigi Marcuzzo er het volgende. We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Ze sponsort terroristen in Palestina, of in de Palestijnse gebieden, die vervolgens een Joods meisje vermoorden. Politiek. Alles weten, Helene Wever van ProDemos. Goedemorgen. Goedemorgen. Best een pittige uitspraak dit. Mag dit? Mag je alles zeggen in de Tweede Kamer? Ja, in principe geldt tijdens de vergadering van de Tweede Kamer een heel vergaande vorm van vrijheid van meningsuiting. De zogenaamde parlementaire onschendbaarheid. Dat betekent dat Kamerleden en staatssecretaris en ministers alles mogen zeggen tijdens vergaderingen van de Kamer zonder dat ze vervolgd kunnen worden. Want PVV-collega Martin Bosma die leidde afgelopen donderdag de vergadering. Hij zei het volgende op de uitspraak die we net hoorden van zijn fractiegenoot Marcus Zoer. Het is gebruikelijk dat u daar als voorzitter iets van zegt. Ja, dat zal ik niet doen. Ik vind dat elk Kamerlid hier moet kunnen zeggen wat hij wil. Tenzij de grenzen van het onbetamelijke worden overschreden. Nou ja, heldere taal. Heeft hij dan gelijk? Wat jou betreft, mag je dit zeggen? Nou, je hebt dus die parlementaire onschendbaarheid om een zo vrij mogelijk politiek debat te garanderen. Maar in het reglement van orde, de regels van de Tweede Kamer, staat ook dat Kamerleden zich met onderling respect naar elkaar moeten houden. En ook de waardigheid van de Kamer niet mogen aantasten. En daar kun je vraagtekens bij stellen of dat in dit geval niet is gebeurd. Of dit van onderling respect getuigt. Ja, wat zou een voorbeeld zijn wat duidelijk niet van onderling respect getuigt? Nou, het grappige is dat een paar jaar geleden ongeveer hetzelfde voorval was. Dat toen de uitkamerleden Öztürk van Denk en Karabulut van de SP ook met elkaar in de clinch lagen. Want Öztürk betichtte Karabulut van sympathiseren met een terroristische organisatie. En toen heeft uitvoorzitter Ariep hem eerst een waarschuwing gegeven en volgens het woord ontnomen. Dus dat kan wel, maar dat is dus helemaal aan hoe de Kamervoorzitter het inschat, hoe die het ziet. En dat is dus lastig, dat is een vaag begrip eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel vaag begrip. En juist ook omdat je zo'n politiek vrij debat wil bewerkstelligen, is het een dun koord waar je ook als voorzitter op wandelt. En hoe kijk jij daar dan tegenaan? Vind je het niet af en toe gek dat de volksvertegenwoordigers dat soort taal tegen elkaar wel mogen gebruiken dan van zo'n voorzitter? Dit is een beetje moraliserend, maar ik denk dat de volksvertegenwoordigers wel weer even mogen worden herinnerd aan dat artikel uit hun eigen reglement van orde. Hè, dat onderlinge respect en om het aanzicht van de Kamer niet aan te tasten. Want de laatste tijd merk je wel dat er heel veel persoonlijke aanvallen zijn. En we hebben het dus ook helemaal niet over de inhoud van het debat, maar echt hierover. Maar ja, ophef scoort, hè. Het was weer trending op Twitter. Ja, je zou ook kunnen zeggen, misschien is het juist goed dat er begrijpelijke taal wordt gesproken en dat er gewoon gezegd wordt waar het op staat. Maar zo zie jij dat dus niet. Nou, ik denk dat gewone taal spreken altijd het allerbeste is voor een volksvertegenwoordiger. Maar ja, zeggen dat iemand zich graag met terroristen omringt, dat is toch wel een beetje tricky, toch? Dat past misschien meer in het beeld dat er de afgelopen jaren wordt gezegd en wat jij ook schetst. Dat er wordt gesproken over toch een verharding in de politiek. En een oud-Kamervoorzitter, de Ariep, zij reageert daar ook fel op. Ik heb daar een fragment van. Mag ik heel even? Doet minister Schouten mag alles ik heel aan? Even? U gaat toch deze minister sluipmoordenaar noemen? Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet. Het gaat te ver. Nou, dan vind ik het echt stuitend dat u dat zegt. Ja, die toon is fel. Waren dan de oude Kamervoorzitters zoals Gerdy Verbeet of Khadija Ariep strenger dan Vera Bergkamp misschien nu is? Oeh, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. En ook in dit geval was Martin Bosma natuurlijk de voorzitter. En ik moet zeggen dat hij is dat al jaren en dat ik hem vaak wel echt een hele goede ondervoorzitter vind van de Kamer. Die ook PVV'ers echt wel eens op het matje roept. Dus ja, of ze nou nu minder streng zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar in elk geval wordt het debat harder en persoonlijker. Yes, dat wel. Dank je wel, Helene, voor je tekst en uitleg. Geen dank. Succes nog met de aflevering. Dankjewel. Helene de Wever was dat van ProDemos. Fris, fris. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. Opvallend nieuws deze week bij Editie NL. Na 6,5 jaar zijn kat Boefje en zijn baasje weer herenigd. Maar niet op een manier zoals ze wilden. Want zo werd Boefje gevonden, gemummificeerd. Waarschijnlijk door de hitte van de kachel waar die achter gevonden is. Bouwvakkers vonden het beestje en omdat het gechipt was, konden de baasjes achterhaald worden. Ze laten op Facebook weten dat ze blij zijn dat ze nu in ieder geval weten wat er met hun kat gebeurd is. Ja, en dan bleek hij dus gemummificeerd te zijn. Zo hebben ze hem teruggevonden. Toch is Boefje niet de eerste kat die gemummificeerd is. In de Egyptische oudheid was het de gewoonste zaak van de wereld en werden ze zelfs aanbeden. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden hebben ze een enorme collectie vanuit het oude Egypte. En Daniel Soliman is daar conservator. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom waren die Egyptenaren zo dol op katten? Ja, katten. Dat waren huisdieren vaak in het oude Egypte. Maar tegelijkertijd werden katten ook verbonden met katachtige godinnen. Leeuwengodinnen, kattengodinnen. En daar werden ze mee geassocieerd. Dus als je een kat in het dagelijks leven zag rondlopen in het oude Egypte, dan was de eerste associatie die mensen hadden, oh ja, dat is een vorm van die god. Dus en huisdier, maar toch ook een soort verpersoonlijking van die god. Ja, inderdaad. En wat was dan, hoe gaat dat dan samen? Nou, ik denk dat het begonnen is met het domesticeren van katten. Katten werden in de oudheid, in de prehistorie, op een gegeven moment door groepen mensen thuisgehouden, gedomesticeerd. Dus katten komen natuurlijk uit de natuur, dat zijn wilde dieren. Maar net zoals heel veel andere dieren hebben mensen daar een gedomesticeerd dier van gemaakt. Door ze thuis te houden, door ze te voeden. En in de Egyptische cultuur is dat als een van de eerste plekken ter wereld waarschijnlijk gebeurd. En op dat moment heb je dus een fijn huisgenoot. Een fijn huisgenoot die naast lief en schattig en lekker bij je komt zitten ook nog eens een keer heel nuttig is. die je huishouden vrijhoudt van ongedierte, van slangen en van muizen wellicht. En ik denk dat op dat moment de vegetariërs heel erg goed zijn op gaan letten op het gedrag van katten. Katten zijn aan de ene kant dus, zoals gezegd, lief en schattig en zacht en fijn. Maar tegelijkertijd zijn het ook gewoon nog wel felle dieren die jagen op andere dieren. En in dat gedrag zullen ze het gedrag hebben herkend van goden die ze aanbaden. Van bijvoorbeeld de god Bastet en de god Sagmet, een leeuwgodin. En van die godin heb je dus die wilde kracht, dat gevaarlijke, dat wordt ingezet om de jongen te beschermen. En zo wordt dat in de wereld van het oude Egypte een belangrijke, krachtige moedergodin. Die met die wilde kracht uit de natuur. Die eigenschappen herkenden ze als het ware in de kat. Ja, precies. En hoe gaat dat dan van zo'n krachtig dier en een huisdier voor gezelschap naar het mummificeren van die kat? Nou ja, via twee belangrijke wegen. Ten eerste moeten we ons voorstellen dat in heel veel tempels waar goden vereerd werden, en die goden die dus in het oude Egypte in het algemeen vaak een bepaald dier hadden waar ze mee werden geassocieerd. In die tempels werd vaak ook een levend exemplaar van zo'n dier gehouden. Als de belichaming van die bepaalde god. Dus in het geval van kat, godinnen zal er in de tempel van, laten we zeggen in dit geval Bastet, zal er een tijdje zo'n levende kat hebben rondgelopen die dan door de priesters werd verzorgd. En op het moment dat zo'n kat dan een natuurlijke dood stierf, werd die kat door die priesters gemummificeerd. En als een vorm van die god ergens ritueel begraven. Zodat het in de buurt bleef bij die heilige plek. Nou ja, voor de Egyptenaren was het mummificeren van mensen en van dieren een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat ze voor eeuwig zouden kunnen voortleven in het hiernamaals. Zolang het lichaam bewaard bleef, kon het in het hiernamaals voor eeuwig blijven bestaan. Dat was het idee daarachter. Dus dat was belangrijk bij mensen en in dit geval dus ook bij speciale dieren. En dat is nu als het ware een soort per ongeluk gebeurd bij deze huiskat Boefje. Is dat nog iets waar jullie interesse in hebben in het museum? Het is heel opmerkelijk, maar dat dieren op een bepaalde manier na hun dood bewaard blijven is natuurlijk eigenlijk niet heel bijzonder. In de natuur gebeurt het wel vaker, hè? Maar dat dier zo in onze wereld gebeurt, dat is wel bijzonder, ja. Maar dat past misschien niet in de collectie? Ik denk het niet, nee. Dank je wel. Wij focussen ons in ieder geval bij onze afdeling echt op Egypte. En waar de kat misschien wel dezelfde rol had, ja. Ja. Daniel, dank je wel. Graag gedaan. Daniel Soliman, conservator van de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. There's a monster under my bed. We pillow talker. Oh, how I long to be its friend, but I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? A little light on. Sing another song. Come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. I'm Doing Better, zegt Joshua Nolet hier, de zanger van Chef Special. Hij heeft dit nummer in een beetje een donkere periode uit zijn leven geschreven. En hij zegt dat hij die periode nu een plekje heeft kunnen geven. Dit is Afraid of the Dark. Fris. Met Myrthe van der Drift. Van FC Barcelona tot Volendam. Iedereen aast op Lionel Messi. Afgelopen donderdag liep om klokslag 12 uur het contract van de wereldberoemde voetballer af in Barcelona. En daar hebben ze het maar moeilijk mee. Nosotros queremos que se quede, Leo quiere quedarse y estamos buscando la mejor fórmula. Bueno, nosotros nos gustaría esto tenerlo ya concluido cuanto antes, pero sabemos el tiempo que requiere y va progresando. Ja, Laporta hoorde hier, de president van Barcelona. Hij vertelt dat ze op zoek zijn naar de beste formule om Messi te behouden. De club zit al jaren diep in de schulden en kan het salaris van ongeveer 138 miljoen euro niet meer helemaal ophoesten. Het lijkt wel alsof zulke spelers te duur worden voor de voetbalclubs. Voormalige profvoetballer Robert Posma is zaakwaarnemer bij Sportmanagement. Goedemorgen. Goedemorgen. Als jij Lionel Messi onder je hoede zou hebben, wat zou je hem dan nu aanraden om te doen? Spelen bij Barcelona of toch elders? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk als je met zulke salarissen, die jongens verdienen, niet alleen meer moet kijken naar wat je kan verdienen, maar dat hij vooral moet kijken waar hij het meeste plezier in voetbal heeft. En ik denk dat hij dat zelf ook doet, toch, als ik hem een klein beetje kan volgen. En wat was voor jou de hoogste transferwaarde als voetballer? Nou, ik was niet zo'n hele goede profvoetballer, hoor. Dus ik heb het uiteindelijk net niet gered. En ik had niet veel waarde. Ik denk bij de amateurclubs, die wilden mij wel graag hebben. Maar daarna was het wel een beetje klaar. En hoe zie jij dit nou, dit moment met Barcelona en Messi? Is dit een soort keerpunt in de voetbalwereld dat we eens zouden kunnen gaan nadenken? Misschien zijn die salarissen gewoon te hoog geworden. Misschien zijn die voetballers gewoon te duur voor de clubs. Ja, nou ja, dat is altijd goed om ergens over na te denken. In de zin van als dingen buitensporig worden. En dat vind ik wel, maar goed, vanuit mijn beroep als spelersmakelaar, ja, moet je zorgen dat je het de belangen van de spelers behartigt. Ja, dat is mijn werk. En ja, ik verbaas me daar ook wel eens over als ik aan mijn kant van de tafel zit. Dat ik denk van, goh, ja, is het nou wel handig wat jullie aan het doen zijn? In het geval van Barcelona, als je zo erg in de schulden zit, kun je jezelf inderdaad afvragen van, is dat nog op te brengen? Is dat nog gezond? En misschien is dat niet zo, maar ja, een Barcelona zonder Messi is eigenlijk bijna geen Barcelona meer. Dus ze moeten bijna wel. Ja, in een bepaalde manier wel. En ik had ook voorafgaand gezegd, dat ik op een gegeven moment moet je ook kijken van, is de investering het waard? Want als Barcelona wel weer dat podium bereikt, de club die ze eigenlijk zijn, dan praat ik over de top 3, 4, 5 van de wereld, daar heb je een Messi ook bij nodig. Dus ja, het is een beetje ondernemen, de kosten gaan voor de baten. Maar ja, wat hij verdient is natuurlijk inderdaad echt een gigantisch bedrag. Is er een moment wat jij kan aanwijzen dat die markt voor spelers zo op hol geslagen is? Ja, nou, ik vind het wel dat het op hol geslagen is. Nou, het Bosman-arrest is wel een moment geweest dat heel veel rechten. Ik ben na mijn voetbal rechten gaan studeren. Dat vond ik Bosman-arrest heel interessant. Is dat de verhouding van de machten bij de spelers is komen te liggen. In ieder geval veel meer. En dat vind meer ik macht ook voor wel de gezond. Spelers dan voor de clubs, ja. Zoiets. Ja, maar daarvoor was het ook wel, klopte het ook niet. Dus ik ben het daar wel mee eens. Dat is een goede ontwikkeling geweest. Alleen dan schiet het, ja, zeg maar in de huidige, hoe noem je zoiets, hyperkapitalisme waar we in leven, dan schieten die bedragen als een raket omhoog. En in Amerika gebeurt iets interessants. Daar hebben ze die bedragen voor spelers aan banden gelegd. Zou dat ook kunnen hier in Europa? Ja, het kan wel. Het kan wel. En op zich, als je het aan mij vraagt, vind ik dat ik heb wel wat spelers gehad in Amerika. Is dat best wel een heel aardig systeem, omdat je dan de markt in ieder geval gezond houdt en kan reguleren. Alleen ik denk niet dat in onze Europese cultuur zit om dat te doen. Zeg maar de macht en de sponsorcontracten, tv-contracten liggen gaan allemaal via de bond. En dat wordt dan redelijk gelijk verdeeld. Waardoor je het ene jaar eerste kan worden en het volgende jaar laatste. En een eerlijke competitie, dus op zich wel heel leuk. Alleen ja, in Nederland vindt iedereen het blijkbaar wel leuk, omdat het elk jaar Ajax is en daarna, wat is het tegenwoordig, AZ, PSV. Ja, en Feyenoord, helaas, die zakt een beetje weg. Maar mensen vinden dat blijkbaar leuk om dat toch traditioneel te houden in Europa. En dus ook in de Champions League. Het is toch altijd, zeg maar, Manchester United, Real Madrid of Manchester City, Paris Saint-Germain. Dat is elk jaar hetzelfde. Ja, ik denk niet dat het snel gebeurt in Europa. Maar merk je, gaan er al stemmen op voor zoiets van, nou, wat ze in Amerika doen, dat is misschien wel geinig. Of is daar helemaal geen ruimte voor eigenlijk op dit moment? Nou, er is altijd wel een stroming die daar naartoe praat. Alleen je ziet laatst nog met die Super League dat juist de andere kant gebeurt. Dat de clubs zeggen van nou, weet je, we halen die macht nog meer weg bij de voetbalbonden. Omdat het te veel geld kost en we gaan het helemaal zelf doen. Omdat ze nog meer geld willen verdienen. En dus nee, ook dat zie ik niet gebeuren. Nee, we gaan het zien, maar niet op korte termijn wat jou betreft. Nee. Nou ja, wat mij betreft mag het wel. Alleen ja, ik denk dat de wereld niet zo werkt, in ieder geval niet in Europa. Niet in Europa. Robert Posma, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Robert Posma is zaakwaarnemer en ex-voetballer. Fris. Met deze woorden begon de langlopende dramaserie van Nederland. Flikker Maastricht. Vandoor. Ik ben Wolfs, je nieuwe partner. Ik weet van niks. Ja, deze week, 14 jaar, werd bekend dat de serie is verlengd met 3 nieuwe seizoenen. Aan de criminaliteit in Flikker Maastricht lijkt dus voorlopig nog geen einde te komen. Dus waren wij nieuwsgierig, hoe zit dat nou in werkelijkheid met de criminaliteit rondom de Limburgse hoofdstad? Bas Dingemans, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent misdaadjournalist bij L1 en je kent het reilen en zeilen van de misdaad in Limburg op je duimpje. Ben jij fan van Flikker Maastricht eigenlijk? Om te zeggen dat ik fan ben, zou ik het ook eerst hebben moeten zien. En nooit gezien. Een paar losse afleveringen. Nee, ik kijk heel weinig tv en ik krijg hele goede reacties wel vanuit mijn omgeving. Eigenlijk allemaal vrienden die kijken het wel, maar ik heb het zelf nooit gezien. Nou, als je het veel kijkt, dan ga je misschien denken dat het een soort levensgevaarlijke stad is. Hoe zit dat in werkelijkheid? Nou ja, kijk, Maastricht is natuurlijk geen levensgevaarlijke stad. Net zoals ik denk Amsterdam dat niet is. Hè. Als je vroeger naar Baantje keek, dan zou je dus ook eigenlijk niet naar de hoofdstad durven. Maar het is wel zo dat ik denk dat er heel veel mensen niet weten dat het wel ontzettend crimineel is in Maastricht en in veel delen van Limburg. Niet voor niets staan wij heel vaak met Limburgse steden hoog in de criminaliteitslijstjes. Of het nog gaat om inbraken of overvallen. Ja, dat is niet voor niks. En Maastricht is niet alleen onze provinciehoofdstad, maar ook daarin wel redelijk leidend. En wat voor soort criminaliteit zie je dan vooral terugkomen in die lijstjes? Nou ja, goed. Het is in Limburg met name drugsgerelateerd. Dus als het geen drugsfeiten zijn, dus het dealen zelf, hè, of het exporteren daarvan. Dat hoort misschien wel bij zo'n stad in het grensgebied. Ja, dat gaat wel heel vaak hand in hand natuurlijk. We hebben in Maastricht heel veel lijnen lopen met België, met Duitsland. Ja, het is om die reden ook een hele populaire plek, ook voor andere mensen. Hè. Dus ook voor mensen uit Rotterdam en Amsterdam. Die gaan zelfs in Maastricht wonen, tijdelijk weliswaar, om hier drugs te kunnen dealen bijvoorbeeld. Dus het is om die reden ook een hele populaire plek. En je ziet dus dat heel veel conflicten, bijvoorbeeld waarbij geschoten wordt, dat die ook drugsgerelateerd zijn. Er worden altijd allerlei soorten acties en dingen op touw gezet om daar iets aan te doen natuurlijk, zeker in die grenssteden met het beleid. Wat doet de politie om die criminaliteit op te lossen? Maar ik moet zeggen dat ze echt wel de moeite hebben genomen om dat aan te pakken. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld met een heel groot team van pak een beetje 25, 30 rechercheurs gaan ze proberen bepaalde drugslijnen in kaart te brengen. En dan hele groeperingen te kunnen aanhouden. Is ook al een paar keer gelukt. Het probleem is een beetje dat dat is een probleem voor heel Nederland. Maar in Limburg is het toch wat sterker dat het geld achterblijft bij de politie om echt mee te kunnen doen met de criminelen. Dus dan heb je op een zeker moment met één actie misschien 30 van die jongens gearresteerd. Ja, en dan zitten ze en dan is het geld op bij de politie. Maar ja, daar komen evengoed weer 40 nieuwe voor terug. En dan ben je weer terug bij af. En in sommige gevallen wordt het zelfs erger, omdat iedereen weet op straat, hierna gaat er een hele tijd niks gebeuren. En op wat voor manier volg jij die drugscriminaliteit als journalist, Bas? Nou ja, goed, ik volg dat natuurlijk voor mijn werk. En daarvoor spreek je dan met de officiële tak, dus justitie en advocaten en dergelijke. Maar ik spreek ook gewoon veel jongens die in het milieu zelf zitten of daarin hebben gezeten. Dus dan heb je bijvoorbeeld over de oude garde, de mensen van 50, 60 die eigenlijk een beetje klaar zijn met hoe het vandaag de dag werkt. Ja, en de jongere jongens, dus die beginnen echt al met 20 jaar, soms zelfs jonger, En die vinden het wel leuk om met jou te praten. Ik zou ook me kunnen voorstellen dat ze daar helemaal niet zo op zitten te wachten dat iemand dat een beetje aan het volgen is. Ja, dat zeggen heel veel mensen tegen me. Dat is wel grappig. Kijk, op de een of andere manier zit het in de mens dat ze toch trots zijn op dingen die ze doen. En dat ze toch op de een of andere manier willen dat bekend is. Dat hun verhaal bekend is op de een of andere manier. En het gaat weliswaar anoniem. Maar toch zijn er heel veel van de jongens die een soort intrinsieke motivatie hebben om toch op de een of andere manier hun verhaal te kunnen delen. En misschien ook het opeisen wat ze dan gedaan hebben, dat het toch in een soort trots. Ja, nou, ik heb wel vaker meegemaakt inderdaad dat criminelen heel trots, dan wel binnen de bekende kringen, maar dat ze gewoon een link naar mijn artikel delen, omdat ze het heel erg stoer vinden dat ze genoemd worden in een bepaalde zaak. Dus het is niet zo dat jij je wel eens onveilig voelt als journalist? Nou ja, kijk, ik word wel vaak bedreigd. En dat is een hele ongezonde situatie. Ja. Dus voel ik me wel eens onveilig. Je wordt vaak bedreigd, zeg je? Ik word, wat is vaak? Maar in 2020, om een voorbeeld te nemen, heeft de recherche twee keer bij mij thuis gestaan. En ik kan je vertellen dat de recherche niet die gaan niet van, goh, laten we eens een leuk uitje organiseren. We gaan bij Bas Dingemans op bezoek. Nee. Dus je hebt relatief kleine bedreigingen waarvan je weet dat het eigenlijk uit de emotie gebeurt. Maar ik heb ook in 2020 echt zeer serieuze bedreigingen gehad. Maar wat maakt nou dat je dit werk dan nog steeds doet? Nou ja, ik vind dat je nooit moet buigen voor dit soort intimidaties. Want dat zijn het. Het is eigenlijk een beetje zo van, joh, je komt te dichtbij. Dus, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je gewoon onveilig voelt, ja. Nee, maar ik sta er wel echt zo in. En dan is het inderdaad alleen dat zeggen, dat is, dat is heel ridderlijk. Maar daar kom je aan niet mee. Maar ik bespreek dat dan met het thuisfront. Ik heb ook gewoon een vrouw en een kind thuis zitten. Ja, en zij staan achter me. En ik vind het zelf ook zo interessant om dat te volgen en al die ontwikkelingen. Het gaat ontzettend snel. Dat houdt me dan toch een beetje op de been in die wereld. Vind ik knap van je. Ja, ik ben er eerlijk gezegd niet altijd zo mee bezig, hoor. Dat is ook de enige manier, denk ik. Want als je daar allemaal over na gaat denken, dan ga je het niet meer doen. Je hebt een soort knopje, denk ik. Ik denk dat je je begint gewoon de dag weer als alle anderen. En je schakelt gewoon even om. Ja, dus klinkt heel simpel, maar zo is het. Dus Bas, concluderend. Flikken Maastricht, fictie of toch non-fictie? Ik denk dat het nog erger kan, dus non-fictie. Bas Dingemans, misdaadjournalist bij L1. Dank je wel, hè. It's all a matter of time. I will not worry for you. You will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. Not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time. Distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how a lover's grown. You're not alone. Misschien herken je dit nummer wel. You're Not Alone is namelijk een cover van Olive's gelijknamige dance hit uit de jaren 90. De Deense Mads Langer brengt ons deze nieuwe versie. Fris. Afgelopen woensdag werden er 2 mannen in de buurt van Breda aangehouden omdat ze 7 kilo van de harddruk MDMA bij zich hadden. Ze trokken de aandacht in de trein doordat ze geen mondkapje droegen. Ja, dat is dus behoorlijk duur komen te staan. Omdat ze zonder mondkapje in de trein zaten, zijn ze er tussenuit gepikt. Misschien waren ze zo bezig met die drugs verstoppen en dat het gewone, zoals het mondkapje dragen, werd vergeten. Ik herken dat misschien wel een beetje. Zo voel ik me altijd een beetje zonder dat ik iets dan daadwerkelijk te verbergen heb bij de paspoort- en bagagecontrole op vliegvelden. Dat je zo nadrukkelijk mogelijk niet verdacht wil zijn of niet opvallend wil zijn. Maar ja, terwijl je eigenlijk niks verdachts bij je hebt. Was u vandaag wat zweterig van het hardlopen om de trein te halen? Grote kans dat u dan door de politie even apart bent genomen. Als mogelijke terrorist wel te verstaan. Ze zijn aan het controleren of u een terrorist zou kunnen zijn. Oh, nou, dat zien ze toch aan me. Dus, voel je je verdacht dan? Ja, heel erg verdacht. Nu ineens wel. Ja, dat je je opeens gewoon verdacht voelt. Marco Oosterveld is verbonden aan het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee. Hij geeft les en is expert op het gebied van herkennen van dat verdachte gedrag. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Marco. Ja, goedemorgen. Ah, hallo. Nu hoor ik je. Perfect. Herken jij dat? Gelukkig. Dat de mensen die zo ongemakkelijk dan schuifelen bij zo'n paspoortcontrole of zo? Of ik het herken? Dat mensen ongemakkelijk misschien schuiven bij een paspoortcontrole wel. Maar niet meteen dat we daardoor verdacht kunnen zijn. Nee, maar wel een soort spanning of zo. Ook al is er misschien niets aan de hand, dat mensen het toch spannend vinden om zoiets te doen. Nou ja, het is inderdaad wel spannend om te gaan vliegen misschien. En misschien geven bepaalde andere zaken ook wel spanningen met zich mee. Ja, dat mensen zo kunnen gaan reageren. Dat klopt inderdaad. Het is een locatie, als ik er vanuit ga dat het een luchthaven is, waar misschien wel mensen inderdaad spannende dingen gaan doen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het verdacht is. Nee, precies. En jij traint dan de marechaussee in het herkennen van wat dan wel verdacht gedrag is. Waar moet je op letten als je dat wil signaleren, dat verdachte gedrag? Nou ja, goed. Wat we doen is dat we kijken naar of we ergens kennis kunnen vinden die ons gaat helpen. Mensen in onze uitvoering die mensen kunnen gaan helpen om te kijken van hey, wat is nu eigenlijk in deze context eventueel interessant voor ons. Dan kijken we naar risico's. Als je gaat kijken bijvoorbeeld voor locaties als Schiphol, ik noem maar iets. Dan heb je bepaalde risico's dat mensen inderdaad wel bijvoorbeeld gaan reizen naar het buitenland en iets te verbergen hebben. Dat zou eventueel kunnen. Dat kan altijd natuurlijk, hè? Dat kan iedereen, toch? Precies, inderdaad. Dat zou eventueel kunnen. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar een locatie op Schiphol nogmaals, waar veel mensen bij elkaar komen, is interessant voor criminaliteit. Dan heb je bijvoorbeeld zakkenrollers. Die hebben interesse. En naarmate we de kennis hebben van hey, hoe werken die zakkenrollers nou, wat is hun werkwijze, gaan we kijken van oké, hoe kunnen we dat eventueel herkennen en duiden. Dat is wat we met name doen, kijken naar die kennis. En dat leren we uit, proberen we de mensen duidelijk te maken die in onze uitvoering zitten. Van hey, waar moet je dan naar gaan kijken als je gaat kijken naar verdacht gedrag? Ja, precies. Waar moet je dan naar kijken? Nou, het zijn patronen. Zijn bijvoorbeeld te kijken van nou ja, of mensen bijvoorbeeld een rol hebben. Hè. Zoals ik net al zei, de zakkenrollers hebben bepaalde patronen. De eentje die heeft een rol die je moet afschermen. De ander staat eruit kijken. Bijvoorbeeld om te kijken of de marge of een andere autoriteit niet in de buurt is. Eentje heeft een rol die zeg maar de uitvoering doet, dus die daadwerkelijk het zakrollen doet. Ja, dat lijkt me heel makkelijk als ze allemaal een hesje aan hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat klopt. Het zijn natuurlijk gedragspatronen om te kijken van hey, wat is bijvoorbeeld normaal. En als je op een luchthaven bent, in dit geval pakken we eventjes weer de luchthaven, dan zie je altijd wel dat een patroon is van dat mensen, als je bijvoorbeeld gaat reizen, dan ging kijken bijvoorbeeld op een bord van waar moet ik naartoe, hè? Waar is de check-in? En waarvan de check-in ga je zeg maar in de richting van het volgende doel, de paspoortcontrole. Dus er zitten patronen in. En als mensen consequent niet doen, dan denk je, hey, wat kom jij hier dan doen? Nou ja, het is interessant om te weten van hey, als jij een patroon ziet wat afwijkt van de norm, hè, wat mensen normaal niet te doen op zo'n locatie, dan zou het dus interessant kunnen zijn. Hè. Het wil nog steeds altijd niet zeggen dat iets verdacht is. Het zou ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld mensen de weg kwijt zijn en niet weten van hey, waar moet ik nu naartoe? En dat is interessant voor ons, want we zetten niet alleen een verdacht gedrag in de richting van criminaliteit, maar misschien kunnen we ze ook een handje helpen om te kijken van, hey, wat mag ik vragen, wat u zoekt. Hoe kunnen we eventueel helpen? En als daar niet een of andere verklaring voor komt voor het gedrag, nou, dat blijft toch interessant voor ons. En wanneer is iets dan verdacht genoeg om ook in te grijpen, om tot actie over te gaan? Nou, met wat ik net zeg, als je bijvoorbeeld iemand zou kunnen vragen van... Maar dat wil je natuurlijk niet aan die zakkenroller vragen, die wil je liever betrappen. Nou, liever betrappen, dat zou natuurlijk mooi zijn als er iets gebeurd is. Maar stel je voor dat het nog niets gebeurd is, dan zou het mooi zijn als de zakkenroller gewoon stopt met waar hij mee bezig is en gewoon dan weggaat. Dan voorkom je het eigenlijk, ja. Ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk voor ons allemaal. En dat is dan, kijk je dus heel zakelijk eigenlijk naar die patronen, of is er ook een soort onderbuikgevoel wat er dan speelt bij het beoordelen van wat wel en niet verdacht gedrag is? Nou, er is altijd een onderbuikgevoel bij. Dat hoef je niet uit te schakelen bij de marechaussee. Nee, je moet nooit je onderbuikgevoel uitschakelen. Dat is ook niet. Dat zijn we ook achtergekomen. Dat is bijna niet mogelijk bij. We zijn allemaal mens. Alleen wat we wel proberen te doen is de mensen meegeven van, nou, dat onderbuikgevoel, waar komt het nou vandaan? Hè? Hoe zit dat nou eigenlijk? En gaat het je helpen? Of heb je in dit geval zou het een valkuil kunnen zijn? Nou, goed. Dat is dan een vooroordeel misschien? Ja, het is een bekend fenomeen. Het vooroordeel is altijd aanwezig. Iedereen heeft dat. En nogmaals, wat we daarin proberen te doen is een soort van... eigenlijk met een mooi woord impressiemanagement toepassen. Om te kijken van, tel het nou eens af. Wat is het nou daadwerkelijk wat je ziet? En als je dan daadwerkelijk kunt zien van, oké, dit is een patroon wat ik zie, hè, in de relatie tot bijvoorbeeld crimineel gedrag, dan is het iets om misschien naartoe te gaan. Is te kijken van, hé, wat gaat hier nou, wat gebeurt hier nu? En als je zelf op vakantie gaat, tot slot Marco, hoe gaat dat dan? Hoe loop je dan door die bijvoorbeeld die buitenlandse marechaussee? Ben je dan van heel bewust lastig. Waar ze naar kijken? Of een soort beroepsdeformatie? Of hoe gaat dat dan? Ja, dat is heel lastig inderdaad. Want beroepsdeformatie is wel degelijk aanwezig, denk ik. Kan ik me voorstellen, ja. Ja, eigenlijk heb je nooit vakantie, zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, nee, het is natuurlijk kijk je altijd. Het is altijd interessant. Wij zijn altijd op zoek naar kennis, wat ik al zei. Wat ons kan helpen om nog beter te worden in onze taakuitvoering. En nog beter te worden is om mensen gewoon veilig te laten zijn, et cetera. En dus ja, goed, het is altijd interessant, maar vakantie zou mooi zijn. Dus jij denkt, nou, hoe zij het hier doen, nou, dat is echt niet handig. Of steek je ook wel eens iets leuks op? Wij steken wel eens het leuks op. Ja, geen probleem. Dankjewel, Marco Oosterveld. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Marco Oosterveld van de Koninklijke Marechaussee was dat. Over verdacht gedrag. En dit was Fris voor deze zondag. Zometeen hoor je hier de EO met Dit is de Zondag. En wij zijn er natuurlijk volgende week zondag weer van 4 tot 6. Ik wens jou vast een hele mooie dag. The 4th of July. Misschien kunnen we het ook vieren in Nederland. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur, Casper Meij.